من رسیدیم در سوره روم، ما این مطلب را خواندیم که بعد از شکست، بعد از مغلوبیت، بعد از مشکلات فتح است، پیروزی است. اما اونجا شرطش اینه که شما مؤمن بمانید، شرک نکنید، بر توحید قائم باشید. حال در این سوره به زبان لقمان حکیم موضوع شرک و توحید علی وجه الکمال بیان میشه. الف لام میم، تلک آیات الكتاب الحکیم. بعضم صفت کتاب حکیم آمده. در این سوره هم مثل سوره گذشته دلائل عقلیه هستند، گرچه یک نقلی هست از لقمان حکیم، اما تو بیانات او هم دلائل عقلیه هستند. هدن و رحمتن، در حالی که این آیات هدایتند علمان و رحمت هستند عملا، للمحسنین، برای مستفیدین من الآیات، برای مخلصین، اونهایی که موحد باشن. محسنین کی هستن؟ صفات محسنین: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، انهایی که هم حق عبادت مالی را ادا میکنن، هم حق عبادت جانی را. در صورتی که زکات را ما به معنی مال، زکات مال بگیریم. اما بارها خدمت شما عرض کردم که مفسرین معتقدند در سوره های مکی زکات به معنی زکات نفس است، زکات به معنی قد افلح من تزکاها است، زکات به معنی قد افلح و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها، قد افلح من زکاها، ای زکا نفس. پس زکات نفس، زکات نفس چیه؟ پاکی نفس، یعنی شرک نکردن. به همین خاطر ابن عباس تفسیر میکنه: ای قول لا اله الا الله، این زکات، یعنی خودت را از آلودگی شرک برهان، دور کن. پس مخلصین کیا هستند؟ الذين يقيمون الصلاة، کسانی که نماز برپا می کنند یعنی عمل می کنند، و یؤتون الزکاة، خودشون را پاک می کنند یعنی اعتقاد خوب دارند، و هم بالآخرة هم یوقنون، هم اعتقاد خوب نسبت به مبدأ و الله و هم نسبت به معاد و آخرت. اینا هست محسنین. الله می فرماید: اولئك على هدى من ربهم، انها بر هدایتی هستند از جانب ربشان، و اولئك هم المفلحون، نتیجه اخروی، انها رستگاران هستند، انها انسان های کامیاب هستند. خب بعد از اینکه صفات محسنین بیان شد، حال الله عزوجل صفات ضد اینها را بیان می فرماید. غیر محسنین، مجرمین، مشرکین، خدای تعالی زجر و تخویف اخروی برای اونهایی که ضد این صفات دارن بیان می فرماید. و من الناس من یشتری لهو الحدیث، بعضی از مردم هستن که لهو الحدیث می خرند، یعنی آلات لهو، آلات خدا فراموشی. چرا؟ لیضل عن سبیل الله، چون که خودشون هم گمراهند، دیگران را هم گمراه کنند از راه خدا، بغیر علم، بدون علم. ببینید این چند تا تفسیر داره لهو الحدیث، علما اقوال مختلف اینجا دارند، ولی اگر شما این اقوال را دقت بکنید، شما میتونید همه اینها را مستاق قرار بدید، همه لهو الحدیث هم. همانطوری که ما خواندیم والذین هم عن اللغو معرضون، مؤمنین کامیاب کسانی هستند که از لغو اعراض میکنند. اونجا گفتیم بعضی گفتن لغو شرک، بعضی گفتن لغو معصیت، گفتیم هر دو. لغو بالاترین لغو شرکه، کوچکترین لغو گناه صغیره هست، ما بین این خیلی گناهان دیگه هم هست. پس اون وقتی که به همه معانی اطلاق میشد، اینم به همه اطلاق میشه. لهو الحدیث، هر چی که از خدا غافل کند. الان بعضی گفتم مراد مجالس شرکی هست، محفل های شرکی. بعضی ها هستن که محافل تشکیل میدن اهل خرافات، تو محافل بغیر از شرک و استمداد از غیر الله و عرض کنم که تعریف و تمجید غیر خدا دیگه چیزی نیست. خودشون هم گمراه، مردم را هم گمراه کردن. برای مردم حلوا درست میکنند، آش و شیرینی درست میکنند تا مردم بیاند مشغول بشن به لهو الحدیث، مشغول بشن به غیر الله، به شرک، به خرافات. پس بعضی گفتند ان لهو الحدیث الشرک روح المعانی. قرطبی گفته ان الحسن هو الكفر والشرک. اما بعضی میگند که لهو الحدیث به اون آلاتی میگویند، آلات موسیقی و اون اسبابی که انسان را از خدا غافل و بیخبر میکند، مثل امروز که مجالس ارگ مردم درست میکنند، دهل و سرنا به راه میندازند، مردم را دعوت میکنند، جلسات و محافل فراموشی از خدا، غفلت، لهو و لعب، رقص و پایکوبی، این دیگه کار مجرم است. همه اینها میتونه مستاق باشه، چه اون جلسات شرکیه، چه این جلسات خدا فراموشی. لذا الله میفرماید، ها این بازم عبارت علامه آلوسی، امروز لهو الحدیث، اینا نگفتم خدمت شما که در جامعه ما مستاقش خیلی زیاد است. هر چی که شما را و ما را از یاد خدا غافل بکند، از نماز صبح دور بکند و خوابمون بده، اینا همه لهو الحدیث هستند. چه به شکل فیلم ها باشند، تلویزیون ماهواره ای باشد، چه به شکل فضای مجازی باشد که انسان باش مشغوله، باش بازی میکنه. اصلا مسامره بعد العشاء را بعضی گفته، هر چیزی که بعد از عشاء انسان را غافل میکنه، نمیذاره به خواب انسان تا دیر وقت. حتی همین مجالس عادی و مجالس به اصطلاح گپ و شپ، اینها همه لهو الحدیث هستند. چنانچه آلوسی نوشته کل ما شغلک عن عبادت الله، هر چی که از عبادت الله تو را مشغول به خود بکند، و ذکره من الثمر، این ثمر همون بعد از در وقت شب بعد از عشاء تا پاسی از شب نشستن و به قول همسایگان ما باندار گرفتن و جلسه گرفتن و هی گپ زدن، اینها ثمر هستند. و الاضاحیک، هی خنده و قهقه و جوک و برای هم دیگر تعریف کردن و هم دیگر را سرگرم کردن، و والخرافات، بقیه خرافاتی که انسان را مشغول می کند، والغنا، موسیقیات، ترانه و نحوها و امثاله. این امروزه عرض کردم به شکل رقص و پایکوبی و جلسه موسیقی و ارگو نمی دونم موسیقی زنده و فلان و فلان، اینا تمام لهو الحدیث هستند. بعضی هستند که لهو الحدیث می خرند. چرا؟ لیضل عن سبیل الله، بغیر علم، ندانسته از راه خدا غافل میکنند. و یتخذها هزوا، و اون راه خدا را و ذکر و یاد حق را مسخره میگیرند. اولئک لهم عذاب مهین، برای این انسان ها عذاب ذلت بار است. و اذا تتلى عليه آیاتنا ولا مستكبرا، هرگاه بر او تلاوت میشه آیات ما بر می گردد تکبر کنان که علم یسمعها. در جلسه موسیقی خوشش میاد، اما جلسه قرآن خیلی فشار. که علم یسمعها، گویا نشنید او را. که ان فی اذنیه وقرا، گویا در گوشهاش بار سنگین هست. فبشره بعذاب علیم. نتیجه این انسان بدبخت محروم را مژده بده به عذاب دردناک. اما در مقابل این اهل ایمان، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بدون شک آنانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، لهم جنات النعیم، برای اونها جناتی که سراپا نعمت است. خالدین فیها، همیشه در اون جنات هستند. وعد الله حقا، ای وعد الله وعدا، الله وعده کرده وعده حقی. و هو العزیز الحکیم، اون ذات غالب است، هر کاری میتونه بکنه، حکیم است در کارهای حکمت، مطابق احوال انسان ها به اونها جزای نیک یا بد میده. خب حال بعد از این مقدمه دلائل عقلی که در این سوره بیان میشه، اولین، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، آسمان را آفرید بدون ستون. شما میبینید، ببینید بعضی دو صورت گفتن این را، یکی اینکه بدون ستون، چنانچه میبینی بدون ستون، همه ما میبینیم. بعضی میگن نه، آسمان ستون داره، ستونهایش را ما نمیبینیم. بغیر عمد ترونها، بدون اون ستونهایی که شما ببینید، ستون هست ولی شما نمیبینید. ولی مفهوم درستر اینه که بدون ستون هست. و القا فی الارض رواسیت ان تمید بکم، در زمین انداخته میخای، یعنی کوها را به زمین میخ کرده. ان تمید بکم، ای لالا تمید بکم، تمید تتحرک، تا شما را به حرکت در نیاره، زمین نجنبد، که به جنبد زندگی و عیش شما خراب میشه، همه چیز خانه هایتون سرتون فرو میریزه. این قدرته، این نعمته. و بث فیها من کل دابه، و منتشر کرد در زمین از هر موجود زنده. و انزلنا من السماء ماء، ما فرستادیم از آسمان آب فرستادیم. فانبتنا، رویاندیم فیها، در آن زمین. من کل زوج کریم، از هر نوش، هر نوع کریم یعنی خوب، زیبا، معزز، همه نوع، چه بوتش، چه گلش، چه میوهش، چه سبزیش، چه حبوباتش. هذا خلق الله، اینا همه خلق الهی است، مخلوقات الهی. ای مشرکی که غیر خدا را عبادت میکنی، نشون بده آیا معبود تو یکی را خلق کرده. فارونی ماذا خلق الذين من دونه، به من نشان بدهید بغیر از الله بقیه چی پیدا کردند، چی خلق کردند. چیزی خلق نکردند، بل ظالمون فی ضلال مبین، بلکه حقیقت اینه که این ظالمان در گمراهی آشکاری هستند. ولقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر لله. اینجا بله، اینجا عرض کنم دلیل نقلی هست از لقمان حکیم. لقمان، درباره خود لقمان اختلاف است که آیا این لقمان نبی بود یا ولی بود. بعضی گرچه گفتند پیامبر بود لقمان، اما در هیچ جایی هیچ اثری مبنی بر این که بسوی لقمان وحی آمده باشد، رسالتی داشته باشد، منطقی را لقمان حکیم تبلیغ بکند، چنین چیزی وجود ندارد. فقط قرآن کریم از لقمان در نصیحت فرزند خودش تعریف کرده. بنابراین جمهور معتقدند، على هذا الجمهور، انه كان وليا ولم يكن نبيا. لقمان یکی از دوستان خدا بود، نبی نبود، و قال بنبوته عکرمه و شعبی قرطبی. این دو بزرگوار گفتن پیغمبر بود. على ای حال لقمان حکیم نصیحت حکیمانه به فرزندش کرد، الله عزوجل اون نصیحت را پسندید و در قرآنش یاد کرد. ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. حکمت را بعضی گفتند یعنی علم با عمل، بعضی گفتند حکمت یعنی درک بالا، فهم بالا. از موعظه لقمان معلوم میشه که چقدر فهمش بالاست. انشکر لله، این بیان حکمت است برای این موضوع که شاکر باش برای خدا، سپاسگزار باش. و من یشکر فانما یشکر لنفسه، هر کسی که شاکر باشد جز این نیست که شاکر هست برای خودش، یعنی این شکر نفعش به خودش برمیگرده. و من کفر فان الله غنی حمید، هر کسی ناسپاسی بکند خدا هم برای اون پروا نداره، خدا غنی هست بی پروا ستوده شده. اما لقمان چی گفت؟ و اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، زمانی که لقمان به فرزندش گفت در حالی که او را موعظه می کرد، یا بنی لا تشرک بالله، ای فرزند من احدی را با خدا شریک نساز. اولین چیز تصحیح عقیده، قبل از عمل، قبل از نماز، قبل از هر عملی عقیده باید درست بشه. ان الشرك لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم هست، ظلم بسیار بزرگی هست که انسان در حق خودش میکند و در حق خدایش. و وصینا الانسان، در حق خدا یعنی حق خدا را به جا نمی آورد. ظلم یعنی وضع الشیء فی غیر موضعه، عبادتی که باید برای خدا انجام بگیرد برای غیر خدا، برای غیر الله انجام میگیرد. و وصینا الانسان بوالدیه، این جمله معترضه است، ادخال الهی است. وقتی که پدر مادر چنین نصیحت های زرینی میکنند، میطلبد انسان حلقه به گوش باشد، انسان با جان و دل بپذیرد. الله می فرماید ما انسان را وصیت کردیم نسبت به پدر و مادرش، به ویژه مادر، حملت و امه وهنا علی وهن، مادر او را حمل کرده، او را به دوش گرفته، او را به شکم داشته، بر ضعف، وهنا ضعف، علی وهن ضعف بر ضعف. روز به روز مادر مسکین ضعیفتر میشه، روز به روز مشکلاتش بیشتر میشه، روز به روز سنگین تر میشه، آخر نمیتونه راه بره. چقدر برای حمل فرزند مادر سختی ها میکشد. الله میفرماید و فصاله فی عامین، بعد از اون حملش که به شکم دارد، اون مرحله تمام میشه، مرحله شیردهیش که 2 سال تمام وجودش را داره میده، از وجودش کم میشه، علاوه از اون بیخوابی، علاوه از اون رنجی که در شبها تحمل میکنه. انشکر لی ولی والدیک، این تفسیر وصیت است. ما وصیت کردیم به انسان که ای انسان، والدینت بالخصوص مادر این همه احسان داره، پس وظیفه تو چی هست؟ انشکر لی، اینکه اول سپاس گزاره من رب باش، ولی والدیکا، و برای پدر و مادرت، الی المصیر، فقط و فقط به سوی من است مرجع، بازگشت. و ان جاهداک، اما لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر یه وقتی پدر و مادر خواستند که خلاف دستور رب انجام بدی، بیا شرک بکن، بیا راه، چون اینجا این شبه پیدا میشه، سوال پیدا میشه که هر وقت پدر و مادر هر چی گفتن انجام بدیم، پدر و مادر گاهی میگن اصلا به طرف این دین نرو. لذا و اینجا هدا که اگر بر تو فشار آوردن تلاش کردن در تو علا ان تشرک بی بر اینکه شریک بگیری به من مالی سلک بهی علم آن خدایان آن معبودانی که لی سلک بهی ای به معبودیتی یا به معبودیت هم نسبت به معبودیت اونا هیچ علمی نداری هیچ اطلاعاتی نداری فلا تطعهما از آن دو اطاعت نکن دیگه ترکشون بکنیم نه و صاحبهما فی الدنیا معروفا در امور دنیا با اونها را همراهی بکن با معروف با خوبی و اتبع سبیل من اناب الی اما از نظر راه روش و منش دنبال کن راه اون کسی که به سوی من رب انابت دارد یعنی راه پدر و مادر مؤمن و موحد را من انابه الی معنیش اینه که کسی که حق طلبی دارد کسی که به سوی الله رجوع دارد ثم الی مرجعکم این علت است سپس به سوی من خدا بازگشت همه شماست فانبئکم بما کنتم تعملون من به شما خبر میدم شما آنچه که عمل میکردید حال ادامه این وسط جمله معترضه بود ادخال الهی بود بحث والدین آمد حال سخن و موعظه لقمان حکیم به فرزندش یا بنی انها ان تک مثقال حبت ای فرزندم ای پسرکم انها این ضمیر قصه هست یعنی همانش قصه این است یا این خصلت انها ای هذه الخصله این خصلت را داشته باش که ان تک مثقال حبت من خردل اگر یک حب مثقال که از دانه سپند باشد فتکن فی صخره این دانه سپند در یک صخره زیر صخره ای باشد او فی السماوات یا در آسمان ها باشد او فی الارض یا در زمین باشد یأتی بها الله را میارد یعنی الله علمش را دارد الله علم دانه سپند را حتی هم دارد یعنی جزئی ترین و ریز ترین اشیاء ان الله لطیف خبیر بدون شک الله بدون شک الله عز وجل باریک بین است از ظرائف خبر دارد و خبیر از بقیه امور هم خبر دارد پس ای فرزندم نسبت به خدا بدان که خدا علم هر چیز دارد عالم الغیب است عالم به کلیات و جزئیات است یا بنی اقیم الصلاه اون نصیحت بر عدم شرک بر ایمان درست بر تصحیح عقیده بود بعد از عقیده نوبت به چی میرسد عمل یا بنی اقیم الصلاه ای فرزندم ای پسرک من نماز برپا بکن و امر بالمعروف امر به معروف کن نهی از منکر کن و در راه امر به معروف و نهی از منکر هرچی بادا باد هرچی مشکلات آمد صبر کن و اصبر علی ما اصابک بر آنچه که به تو میرسد صبر و تحمل داشته باش شکیبا باش ان ذلك من عزم الامور این از عزم الامور است یعنی از امور پخته از اموری که تو اینها پختگی هست تو اینها کمال هست بعد از عقیده نوبت به عمل رسید و الان بعد از عمل نوبت به اخلاق می رسد یک بنده صادق الله اول ایمانش را درست کند بعدا عملش را بعدا اخلاقش را ولا تصعر خدك للناس نگردان رخت را از مردم یعنی از مردم روی گردان نباش ولا تمشی فی الارض مرحا و در زمین با غرور و با تکبر راه نرو قبلا خواندیم یکی از فرح یکی از مرح فرح غرور درونی و قلبی را میگن تو دل انسان بگه منم من و مرح اینه که با اعضا و با جوارح و با ظاهر تکبر خودش را نشون میده، در راه رفتن سینهش برآمده، سرش بلنده، چشماش جور خاصی نگاه میکنه، به مردم پوزخند میکنه، ریشخند میکنه، این هم همه مرح هستن. ان الله لا يحب كل مختال فخور، الله دوست ندارد هر انسانی که مختال باشد، مختال یعنی در ته دل غرور دارد، فخور با زبان فخر میکند و غرور اظهار میکند، چه اونی که غرور را با زبان ظاهر میکنه، چه اونی که ظاهر نمیکنه، تو دلش خودش را تیسمارخانی میداند، اینها را الله عزوجل دوست ندارد. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، و در رفتارت میانه باش، معتدل باش، رفتارت را متکبرانه، مغرورانه، جابرانه، ظالمانه نگردان. واغضض من صوتک، صدایت را پایین بیار، صدایت را آهسته کن. گاهی بعضی افراد هستن که صداشون به صورت طبیعی بلنده، الله عز و جل صوت جهوری به اونها داده، اون مراد نیست، اما بعضی تکلفان داد میکشند، میخواند حاکمیت خودشون را به اثبات برساند. این را میفرماید که صدایت را پایین بیاور. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اگر بلندی صدا کمالی باشد، پس بلند صدای بلا نسبت الاغ از همه بلندتره، بدترین صوت صوت حمیر است، صدای الاغ است. الم ترو ان الله، اینجا موعظه لقمانی تمام شد، دلیل عقلی اول را خواندیم، این دومین دلیل است. الم ترو ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض، آیا نمی بینید الله مسخر کرده برای شما تمام آنچه که در آسمان ها و زمین است؟ این را بنده ارز کنم تفصیل تشریح کردم، همه مخلوقات برای ما هست، از خورشید گرفته که از صبح شروع به کار می کند، از ماه، ستاره ها، ابرها، کوها، دشت، دمن، دریا، باران، زمین، همه و همه برای خدمت انسان هستند. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، همه و همه برای شما هستند. فسخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه، کامل کرد بر شما ای انسان نعمتهایش را، ظاهرتا و باطنا، نعمتهای ظاهری و نعمتهای باطنی. سبحان الله، این انسان را الله چه قدرتی داده، چه عقلی داده، چقدر این انسان مسلط بر بر و بحر حکومت میکند. خدای عزوجل لگام تمام دنیا را به دستش داده، تو خشکی هر چی دلش میخواد، روی زمین، روی کوها، کوها را منفجر میکند، از کوها برای خودش چی میتراشد، چه معدنیاتی در میاره، زمین برای خود راه درست میکنه، زمین را میشکنه کشاورزی میکنه، در زمین برای خودش ساختمان درست میکنه، جو و فضا را هم به دست گرفته، دریا را هم به دست گرفته، همه جا در اختیار این انسان. قد و قامتش را ببین نسبت به بقیه مخلوقات، اگر توهین نشه بگیم یک فسقلی، اما الله عزوجل چه کمالی بهش داده، چه هنری بهش داده. انسان فکر نمی کنه از نظر جسه، اگر گاهی همین را عرض می کنم، گاهی با خودم فکر می کنم، اگر خدا به این حیوانات عقل داده بود، مثلا شتر اگر عقل داشت مثل انسان، اون وقت چی می شد؟ یک انسان، یک بچه شتر را، لگام شتر را به دست گرفته و هر چی دلش بخواد هر جا ببره، میخواباند، میکشد او را، نحرش میکنه، ذبحش میکنه، از گوشتش استفاده میکنه. اگه اینا عقل داشته، اینا جبهه تشکیل میدند بر علی ما، ما را نابود میکردند. این کمال را الله فقط به ما داده. گاهی انسان دورترش میره، چیزهای دیگه به ذهن میاد. لذا الله میفرماید که اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنا، همه نعمت های ظاهری را که اونه که شما با حواس میبینید و بعضی باطنی هستن که با عقل شما درک میکنید، اینها را الله عز و جل برای شما انسان ها مسخر کرده. اما انسان چقدر ناسپاس، چقدر ناشاکر که گاهی درباره الله بحث میکنه و العیاذ بالله به خدا شریک میگیره با خدا. و من الناس من یجادل فی الله، ای فی توحید الله، بعضی از مردم هستن در باب توحید الهی جر و بحث میکنن، به غیر علم، بدون اینکه هیچ نوع دلیل عقلی داشته باشن، ولا هدن، و بدون اینکه هیچ نوع دلیل وحی داشته باشن، ولا کتاب منیر، بدون اینکه هیچ نوع دلیل نقلی داشته باشن، کتاب روشن، کتاب هدایتگر. یعنی بحث میکنه، نه دلیل عقلی داره، نه دلیل نقلی داره، نه دلیل وحی داره، اون دلایلی که قرآن برای اثبات توحید بیان میکنه. انسان هیچی نداره، فقط وجدنا علیه آباءنا، تقلید کورکورانه پدران. الله میفرماید اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر. اون چی که تشکیک میکنه این درس شیطانی است. لذا اولو بعد از این همزه استفهام فعلی مقدر است. ای ایت تبعونهم، آیا باز هم از پدران تقلید میکنند؟ ها، و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، هرگاه به این انسان گفته میشه اتبعوا ما انزل الله، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، ما پیروی میکنیم آن روشی که بر آن روش پدرانمون را یافتیم. الله میفرماید یعنی ایت تبعونهم، آیا اونها را پیروی میکنند؟ ولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر، گرچه شیطان فرا میخواند اونها را به سوی عذاب جهنم شعله زن، یعنی اون راه راه آتش است، راه جهنم، راه شرک، اما راه خدا اینه، بشارت در اینه، اینجا بشارت اخروی. و من یسلم وجهه الی الله، هر کسی تسلیم بکند خودش را، بنویسید در عقیده و عمل، در عقیده و عمل ذاتش را، وجودش را، خودش را، بسوی الله یعنی برای الله، و هو محسن، شرط عمده برای قبولیت، و هو محسن، شرط اینه که مخلص باشد. قبلا عرض کردم محسن به معنی اینکه هر کار فقط برای خدا باشد، اخلاص. فقد استمسک بالعروه الوثقا، همانا این انسان چنگ زده، محکم گرفته العروه الوثقا، حلقه محکم را، حلقه ناگزستنی را محکم گرفته، هرگز از او جدا نمیشه. که این حلقه محکم چیه؟ توحید است، یکتا پرستی است. و الی الله عاقبت الامور، فقط و فقط به سوی الله برمیگردد انجام نیک امور. اما کسی کفران بکنه، راه شیطان را بگیره، و من کفر فلا یحزنک کفرو، تسلیم رسول الله راست. هر کسی کفر کند، ای حبیب تو را غمگین نکند کفرش. چرا؟ علت، الینا مرجعهم، فقط و فقط به سوی ما بازگشتشان، فننبئهم بما عملوا، ما آنها را خبر میدیم آنچه که عمل کردند، ان الله علیم بذات الصدور. این علت است، بدون شک الله خوب میداند اسرار سینه‌ها را، راز دلها و سینه‌ها را. لذا نمتعهم قلیلا، اندکی در دنیا متاعشون میدیم، کالایشون میدیم، زندگی بهشون میدیم، باغ و بستان میدیم، گوسفند و مال بهشون میدیم. اما ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، سپس مجبورشون میکنیم، سوقشون میدیم، میبریم به سوی عذاب غلیظی، بسیار غلیظ و عذاب انبوه است، خطرناک است. ولئن سألتهم، بازم دلیل توحید اما عقلی اعترافی على سبیل اعتراف من الخصم. الله می فرمه خودشون هم بر خالقیت الله عز و جل اقرار دارند، ولی چرا در الوهیت شریک می گیرند؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر از آنان سوال بکنی کدوم ذات هست، چه هستی هست که آفریده آسمان ها و زمین را، لیقولن الله، اونها حتما خواهند گفت الله. قل الحمد لله، این نتیجه. پس ثابت شد که تمام صفات الوهیت ثابتند برای الله. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکه اکثر اینها متاسفانه نمیدانند، نمیدانند دین حق را، مسیر درست را. لله ما فی السماوات والارض، این سوره همش دلائل عقلی، فقط و فقط برای الله است. تمام تصرفات آسمانی و زمین دلیل چارم است بر اثبات توحید عقلیه. ان الله هو الغنی الحمید، بدون شک الله فقط اوست الغنی، بینیاز همه مخلوقش، ستوده شده هست. الحمید فی الامور کلها، و صفات الله چنان والا، چنان زیاد، و علم خدای عزوجل، صفات خدا، که اینجا الله عزوجل دلیلی ذکر فرموده. ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلام، اگر هر چی که در زمین درخت هستند، چند تا درخت هستند، چندی میلیارد هستند، همه این درختان تبدیل بشن به اقلام، این آیه را قبلا در پایان سوره کهف خواندیم، همه تبدیل به قلم بشن در چی درختان، والبحر یمده، و دریا مداد اون قرار بگیرد، یعنی دوات مرکب به اصطلاح برای اون بشن، یعنی آبهای دریا تبدیل بشن به سیاهی، به دوات، به مرکب، و درختان تبدیل بشن به نی، به قلم. من بعده سبعت ابحور، این دریا هنوز کم استند، غیر از اینها، بعد از اینها هفت تا دریای دیگه هم تصور کن. همه اینها بنویسند درباره صفات الله یا علم الله، ما نفدت کلمات الله، علم الهی پایان پذیر نیست، یعنی همه دریاها خشک میشه، همه قلمها تمام میشه، ولی کلمات الله تمام نمیشه. ان الله عزیز حکیم، بدون شک الله عز و جل غالب است، دارای قدرت است، اما اگر مؤاخذه نمی کند از روی حکمت است. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده، لذا خدا شما را به وجود میاره برای روز مبادا آماده باشید. پیدایش شما که ابتدا شما را خدا پیدا کرد، ولا بعثكم، و بعث شما که بعدا شما را پیدا می کند، الله می فرماید هیچ فرقی ندارد، الا کنفس واحده، مثل یک نفس واحده، مثل یه بچه که امروز در زایشگاه متولد شده، خدا پیدایش کرده، چه کاری برای خدا داشت بغیر از کلمه کن، کن فیکون. لذا هر چی که شما در گذشته پیدا شدید، در آینده، در قیامت پیدا میشید، همین اندازه هست، برای خدا مشکل نیست. ان الله سمیع بصیر، الله، این تعلیلی است، الله عزوجل همه اقوال را میشنود و نسبت به همه احوال بیناست. بازم دلیل عقلی ششمیش هست بر اثبات توحید. الم تر ان الله یولج اللیل، اینا همه سورت هاش را ما خواندیم. یولج اللیل چند سورت داره، یکی دخول شب در روز، یعنی روز هست میبینیم یهو شب شد، شب هست میبینیم یهو روشن شد و روز شد، یکی به این معنا است، یکی دیگه به این معنا که شب را در روز اضافه میکند، روز را در شب، مثلا هر یکی وقتش از 24 ساعت، یه وقتی میبینیم که شب میشه 14 ساعت، روز میشه 10 ساعت، شب میشه 16 ساعت، روز میشه 8 ساعت، گاهی برعکس شب میشه 8 ساعت، روز میشه 16 ساعت. این از وقت اینها برای اینها میگیرد، از یکی دیگری میگیرد، اینا همه برای منافع ما انسان ها هستند، بر اساس فصول سال. الم تر ان الله يولج الليل في النهار آیا نمی بینی یعنی نمی دانی الله داخل می کند شب را در روز و یولج النهار فی اللیل و داخل می کند روز را در شب و سخر الشمس والقمر الله مسخر می کند تابع می کند خورشید و ماه را کل یجری الى اجل مسمى هر یکی از اینها جاری میشه تا مدتی معین یعنی کارش را وظیفه‌اش را تا روزی که الله برش مقدر کرده انجام میده و ان الله بما تعملون خبیر همان الله عزوجل به آنچه که شما عمل میکنید خبر دارد میداند از حقایق ذلك بان الله هو الحق این مسائلی که الله بیان میفرماید این دلائلی که بیان میفرماید ای البیان بالادله ذلك این ادلهی که بیان میشه به خاطر چی بیان میشه؟ تا که لتستیقنو اینجا مقدر است تا که شما یقین کنید به ان الله هو الحق به اینکه الله عز و جل ذاتش حق است و ان ما یدعون من دونه الباطل و این را شما یقین کنید به این نتیجه برسید که اون چه که اینها میخوانند غیر از خدا اونها همه باطلند وان الله هو العلي الكبير بدون شک خدای عز و جل برتر است و بزرگتر است الله بزرگ و برتر لذا شما یقین و باور کنید لذا به خاطر این الله عز و جل این همه دلائل قدرت خودش را در کتاب زیبایش برای شما بیان میکند بسم الله الرحمن الرحیم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد دار سوره مبارکه لقمان هم مثل سوره روم بیشتر دلائل عقلی بود بر اثبات توحید تا اینجا که خوانده شده 7 دلیل خوانده شده و 8 دلیل هست بر اثبات توحید الله عزوجل در این دلیل از فلک و از کشتی سخن می فرماید که اینکه کشتی در دریا جاری هست و کار می کند و نعمت خدای عزوجل را برای شما فراهم می کند این به قدرت کی داره راه می ره به چه قدرتی داره فعالیت می کند الم ترا ان الفلک ترا مراد از رؤیت رؤیت بصر نیست رؤیت بصیرت هست ای علم تعلم آیا نمیدانی آیا متوجه نیستی که ان الفلک تجری فی البحر بنعمت الله کشتی جاری هست در دریا بنعمت الهی لیوریکم من آیاته تاکہ از آیاتش یعنی از دلائل توحید اللہ شما را نشان بده ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور در این حوادث در این جریاناتی که در دریا اتفاق می افته در آیاتی که در دریا هست آیات متعدد و بیشمار هست برای هر انسان صبار صبار کسی که در مصیبت ها صبر می کند شکور کسی که در نعمت ها قدردانی می کند صبار شکور انسان باید در مصیبت صبور باشد و در نعمت شکور باشد پس الله عزوجل می فرماید برای اون انسان قدردان در اینها آیات هست و اذا غشیهم موج کالظلل اما اینجا زجر هست برای مشرکان برای ناسپاسان که هرگاه که اونها را تحت پوشش قرار می دهد موجی که این موج مثل ابرها هست مثل ابرها و سایه می افکند بر اونها، همونطور که ابر روی هم انبوه هستند، زیاد هستند، سیاه هست، موج هم وقتی که شدید باشد چنین نشان میده خودش را. دعو الله مخلصین له الدین، عادت مشرک است، لذا فقط خدا را فریاد میزند. مخلصین له الدین ای مخلصین له الدعاء، دعای خودش را، فریاد خودش را خالصتا برای الله قرار میدهد. اما اینقدر ناسپاس است که فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد، وقتی که الله اونها را نجات بده به خشکی، بعضی ها اعتدال دارند، بعضی ها انصاف دارند، مثل اکرمه بعضی متوجه میشند که بس وقتی که خدایان باطله در دریا نمیتونند کاری بکنند، در خشکی هم نمیتونند، اما بعضی دیگر نه. و ما یجحد بآیاتنا الا کل خطار کفور، آیات ما را آیات توحیدی مراد هستند، آیات توحیدی را انکار نمی کنند مگر هر انسان خطار. خطار به معنی غدار، کسی که غدر می کنه، کسی که خیانت می کنه. اونجا تو دریا عهد می بنده که دوباره غیر خدا را صدا نزنه، وقتی که میاد بیرون نجات میابد، خیانت میکنه، دوباره از غیر خدا استمداد میکند، و همچنین انسان کفور و ناسپاس. بنابراین الله عز و جل در آخر این سوره مبارکه تخویف اخروی بیان میکند که انسانها، شما از خدا پروا داشته باشید، از خدا بترسید، و از روز معاد، روز قیامت که همه شما به درگاه الله عز و جل حاضر میشید، اونجا پاسخگو میشید، برای اون روز پروا داشته باشید. لذا شرک نکنید. یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم بترسید، پروا داشته باشید از ربتان. بترسید از چی بترسید؟ از کفر و شرک بترسید. وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِ، شما بترسید از آن روزی که دفع نمی کند پدر از فرزندش چیزی، پدر نمی تواند برای فرزند مفید باشد. وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، و همچنین فرزند نمی تواند، هو جاز نیست فرزند که دفع کند، دور کند از پدرش چیزی. اگر پدر به مصیبت گرفتار آید، فرزند کاری نمیتونه بکنه. اگر فرزند به مصیبتی گرفتار شود، کار پدر هم نیست. ان وعد الله حق، همانا وعده الهی حق است، همان گونه که الله می فرماید این روز می آید. فلا تغرنكم الحیات الدنیا، پس شما مواظب باشید که شما را فریب ندهد زندگی دنیا، به اعتبار انحماق مراد است، یعنی اینقدر انحماق در دنیا داشته باشید، غرق دنیا بشید که زندگی دنیا شما را از اون روز و سختی روز فراموش بدارد، چنین نباشد. ولا یغرنکم بالله الغرور، و نسبت به الله شما را فریب ندهد فریب دهنده. فریب دهنده کی؟ شیطان هست. غرور صفت شیطان هست. پس فریب دهنده یکی ابلیس و شیطان هست، یکی دنیا است. این دوتا شما را فریب ندهد. ان الله عنده علم الساعه، این دلیل دیگر هست بر الوهیت الله عز و جل. اله کسی میتونه باشه که هم علم مطلق و علم کامل داشته باشه و هم قدرت کامل داشته باشه. ببینید علوم خمسه را فقط الله دارد، بغیر از الله هیچ کسی ندارد. ان الله عنده علم الساعه، همانا الله عز و جل نزد او هست علم قیامت. این خاصه اول علمی الله است، فقط او میداند کی برپا میشه قیامت. یسالونک عن الساعه ایان مرساها، ای پیامبر درباره قیامت از تو میپرسند که کی اون قائم میشه، فیما انت من ذکرها، یعنی شما از کجا میدونید که اون قیامت کی برپا میشه؟ الى ربک منتها، منتها علم قیامت به پروردگار منتهی میشه. لذا علم قیامت را فقط الله میداند. و خاصه دوم، و ینزل الغیث، الله هست که نازل میکند، باران را نازل میکند، و یعلم ما فی الارحام، او هست که میداند آنچه که در شکم در رحم ها است، در شکم مادره، او میداند که چیه این بچه، این بچه پسر دختره، اهل سعادت اهل شقاوت، همه آنچه که درباره آینده بچه هست میداند. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، نمیداند هیچ نفسی فردا چی حاصل میکند، فردا چه کس میکند. و ما تدری نفس به ای ارض تموت، هیچ نفسی نمیداند در کدام سرزمین میمیرد، در کدام سرزمین میمیرد. ان الله علیم خبیر، بدون شک خدای عزوجل داناست و خبردار هست. من در رابطه با علوم خمسه که اینها خواص رب العالمین هستند، فقط خدای عزوجل اینها را میداند، این مطلبی خدمت شما عرض بکنم. بعضی ها تشکیک میکنند، بعضی ها ایراد میگیرند، میگن الان علم پیشرفت کرده، بعضی از اینها را انسان ها میدونند. مثلا زنی که حامله هست میره پیش سونوگراف، او میدانه که بچه پسری یا دختری. یا مثلا درباره باران ها، طوفان ها، باد ها پیشگویی میشه و پیشاپیش هواشناسی پیشگویی میکنند، این پیشگویی ها اکثر درست از آب در میان. چطور میگه اینها خاصه رب العالمین هستند؟ اولا درباره پیشگویی باران و باد و ابر و اینها خدمت شما عرض کنم که اینایی که هواشناسی هستند، اینا از کجا پیشگویی میکنند؟ اینا تا زمانی که ابری را نبینند، تا زمانی که بارانی را نبینند، هیچ وقت پیشگویی نمیکنند. اینا وقتی که میبینند که ابرها مثلا از فلان منطقه داره به فلان منطقه سرازیر هست و سرعت ابر را هم میبینند، سرعت باد را میبینند، یک محاسبه میکنند، محاسبهشون گاهی درست در میاد، گاهی درست در نمیاد. لازم نیست که اینا یک چیزی که با چشم میبینند، نه اینکه اینها درباره ابرها علم غیب دارند. این مثل این هست که یه ماشینی مثلا از مشهد حرکت میکنه به طرف زاهدان، این مسافت 1000 کیلومتر، ماشین هم با سرعت 100 کیلومتر میاد، شما میگی که بعد از 10 ساعت به زاهدان میرسه، چون شما میبینی که با 100 کیلومتر سرعت در میاد. محاسبه میکنی، تجربه داری، در گذشته دیدی که ماشینی که با 100 کیلومتر از مشهد به زاهدان بیاد، لذا در بعد از 10 ساعت میرسه. خب این علم غیب نیست، این چیز تجربی هست. گاهی میشه که همین ماشین در وسط خراب بشه، پنچر بشه، 1 ساعت 2 ساعت دیرتر بیاد یا چند ساعت دیرتر بیاد. پس وقتی که ابرها سرازیر میشه، ابرها وارد یک منطقه میشه، مثلا از غرب به طرف شرق، باد با چه سرعتی است؟ مثلا باد با سرعت 50 کیلومتر. خب در ظرف 1 هفته این ابرها اگر همین مسیر را برند، باد همین طور باشه، دیگه پدیده ای نیاید، در ظرف 1 هفته این ابرها تا فلان مسیر میرسه، اونجا را باران میدن. خب وقتی که پیش بینی میکنم بر اساس تجربیات گذشته و بر اساس رصد ابرها و دنبال کردن ابرها، این یه چیز تجربی هست. این هر کسی میدونه، این که علم غیب نیست که بگیم پیش بینی میکنن. همین پیش بینی ها گاهی غلط از آب در میاد، گاهی میبینیم که بادها بادهای مخالف میوزد، بادهایی که مثلا در مسیر شرق در میاد، یه بادی از شمال میاد به جنوب، مسیر را منحرف میکنین، ابر را به دیگه سمتی میبره. میبینید پیش بینی ها که گفت سه‌شنبه باران میاد، نیامد، اشتباه از آب در آمد. بنابراین اینا را نمیشه که علم غیب گفت. یا مثلا اگر از طریق دستگاه ها و امکانات با دوربین نگاه بکنه که بچه چیه، خب این که کمالی نیست. وقتی که بچه متولد شد به ما بدن بگن پسر دختر، ما نگاه میکنیم میگیم پسر یا دختره، وقتی که ببینیم میتونیم بگیم نه. بس اون وقتی که در رحم است به وسیله دستگاه سونوگرافی، به وسیله دستگاه هایی که دارد نگاه میکند میبینه، مشاهده خودش را علم غیب که نداره، اون چیزی که با چشم سر میبیند او را داره بیان میکنه. اینه نمیشه که قیاس کرد علیاذ بالله بر علم خدای عز و جل. این یک چیز مشاهده است. و همچنین یک نکته دیگه اینجا خدای تعالی فرموده و یعلم ما فی الارحام، کسانی که عربی بلد هستند میدونن ما عام هست، هر چی که در ارحام است، یعنی از تمام خصوصیاتش الله میدونه. الله میدونه پسر دختره، الله میدونه که این چقدر عمر میکنه، الله میدونه سالم ناسالمه، الله میدونه سعید شقی هست، اهل سعادت اهل شقاوت، تو دنیا بیاد خوب عمل میکنه بد عمل میکنه، الله میدونه که چقدر عمر میکنه، جوان میمیره بچه میمیره یا پیر میشه، همه چیزش را خدا میدونه. دستگاه سونوگرافی ما میدونه؟ اینا را نمیدونه. پس ما فی الارحام. بنابراین این نوع چیزها را گرفتن و تشکیک کردن اینا درست نیسته، اینا در واقع هیچ ارتباطی با آیه نداره، اون دیدن با اسباب هست. همون تعبیری که ما ابتدا در مقدمه کردیم، ما تحت الاسباب هست، در غالب اسباب هست. اما آنچه که خدای عز و جل بیان می فرماید می داند، علم الله ما فوق الاسباب هست، نیاز به این اسباب ندارد.